Εσύ τι θα κάνεις όταν έρθουν να σου κόψουν το ρεύμα? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Με αυτό εδώ, με το Electricity, τον OMD, έχω ξαναξεκινήσει εκπομπή και μάλλον από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσουν πολλές ακόμα εκπομπές, διότι τα του ηλεκτρισμού και τα του ηλεκτρικού λογαριασμού κυρίως είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Κρατήστε σας παρακαλώ το νούμερο 26.500, το ξαναλέω, 26.500, τόσα είναι τα αιτήματα διακοπής, οι εντολές, τόσες είναι οι εντολές διακοπής σε όλη τη χώρα μέχρι αυτή τη στιγμή και αυξάνονται. Κάθε μέρα λέει μόνο στην Αττική 500 εντολές για διακοπή ρεύματος. Τι θα κάνεις όταν έρθουν να κόψουν το δικό σου ρεύμα? Τι ακριβώς μπορεί να σταματήσει όλη αυτή την ιστορία? Πόση οργή μπορείς να φυλάξεις? Πού την φυλάς μέσα σου την οργή αυτή που λες «έλα μωρέ, θα το καταφέρω». Έλα μωρέ, θα το καταφέρω. Εντάξει, ήτανε 200 ο λογαριασμός κανονικά. Άντε σου λέω εγώ το χειμώνα 300, γιατί έκαιγες και λίγο καλοριφεράκι και λίγο το αερόθερμο και λίγο, ξέρω εγώ, κάτι παραπάνω. Και τώρα έχει πάει 1000. Από τα 300 στα 1000. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, υπάρχουν πολλές κατηγορίες καταναλωτών. Προσπαθώ να μπω, να δω καταρχάς και τη δική μου την κατάσταση, να δω των ανθρώπων που είναι γύρω μου, που ξέρω και ρωτάω και βλέπω. Όλοι μας έχουμε παραστάσεις εκτός από τη δική μας οικογένεια. Και ένα περίγυρο, ρε παιδί μου, που μιλάς με ανθρώπους, λες εσένα πόσο σου ήρθε. Έχει γίνει το trend θέμα αυτή τη στιγμή. The talk of the town είναι αυτή τη στιγμή το πόσο σου ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος. Και να οσμιστείς έτσι, να πάρεις μια μυρωδιά από το τι στο καλό σκέφτεται αυτή η κοινωνία εκεί έξω, τι κάνεις, πώς αντιδράς σε αυτό. 26.500 διακοπές ρεύματος μόνο από την 1η Απριλίου και δόθε, όχι συνολικά, από την 1η Απριλίου και σήμερα ο μήνας έχει 28. Ναι, ούτε το πιωτό είναι λύση να ψάξεις το επόμενο μπαρ. Διότι κάποια στιγμή πάλι θα ξενερώσεις και θα έχεις ξανά, ο λογαριασμός δεν θα φύγει εκεί, ούτε με το πιωτό. Με άλλο τρόπο πρέπει να φύγει ο λογαριασμός. Σας έλεγα λοιπόν ότι μυρίζομαι, αντιλαμβάνομαι μερικές διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων, οικογενειών, δεν θέλει και πολύ σκέψη, για το πώς αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή το θέμα του λογαριασμού, της ΔΕΗ. Υπάρχει μία μέση τάξη, αυτός ο περίφημος, δεν ξέρω αν είναι και πολιτικά, αν ταυτίζονται ο μεσαίος χώρος, με τα μεσοαστικά στρώματα. Να κάνουμε λίγο έτσι κοινωνιολογική προσέγγιση. Υπάρχει, τέλος πάντων, για να σας το πω με απλά λόγια, ένας κόσμος, νομίζω ότι ανήκω και εγώ σε αυτόν, που λες, από τα 300 πήγαμε στα 1000. Μιλάω για τετραμήνου λογαριασμό, έτσι. Αν έχεις κάνει την πατέντα αυτή με το ΙΔΕΗ, πώς το λέγανε, να το παίρνεις κάθε μήνα, σου έρχεται λίγο πιο γλυκά και δεν βλέπεις το χιλιάρικο στο τέλος. Αλλά πάλι τα ίδια πληρώνεις, μην νομίζεις. Εν πάση περιπτώσει, από το 300 στο 1000 είναι συν 700. το 1000, παιδί μου, για έναν μέσο άνθρωπο, ένα μέσο εισόδημα, είναι να δουλεύουν δύο άνθρωποι να βγάζουν 2 χιλιάρικα μέσα σε μια οικογένεια. Δηλαδή να πεις ότι μέσα στο χρόνο έχεις ένα εισόδημα 25, 26, 27, 28, να έχεις και τίποτα εξτραδάκια, ξέρω εγώ. Και σου λέει ότι από τα 2 χιλιάρικα που βγάζεις το μήνα, σου λέω για μια μέση οικογένεια, έτσι, να έρχονται δύο μισθοί στο σπίτι, 2 χιλιά ο ένας, 1000 ο άλλος. Και να έχεις και 2 παιδιά και 3 παιδιά. Λοιπόν, σε αυτόν τον άνθρωπο έρχεται. Ο μισός μισθός είναι σε ένα χαρτάκι που είναι κλεισμένο μέσα σε ένα φάκελο που λέει απ' έξω ΔΕΗ. Έχει και ωραία χρώματα τώρα, έχει αλλάξει, είναι super duper εκεί, γραφιστικά πράγματα, ωραία. Το ανοίγεις λοιπόν και αυτομάτως έχεις χάσει το μισό σου μισθό. Έτσι, επειδή γουστάρουν, επειδή μπορούν, επειδή το χρηματιστήριο ενέργειας, επειδή εταιρείες, επειδή ακρίβεια, ο πόλεμος που τον πας στον πόλεμο. Μόνο εσύ βέβαια πληρώνεις τόσο. Στην υπόλοιπη Ευρώπη μειώνονται κιόλας οι λογαριασμοί. Δείτε λίγο Ισπανία, Πορτογαλία μάλλον. Μη δείτε γιατί θα πικραθείτε πολύ άσχημα. Διότι εκεί λέει πιέσανε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά αποδέχτηκε το αίτημα των χωρών της Ιβηρικής Χερσονήσου και μειώνεται η τιμή του φυσικού αερίου, συγκρατείται εν πάση περιπτώσει για ένα διάστημα και τουλάχιστον για τα χαμηλά εισοδήματα και η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών θα δουν λογαριασμούς μειωμένους ακόμα και κατά 40%. Αλλά σε μην τα κοιτάς αυτά γιατί θα πικραθείς. Ενώ αυτοί πίεζαν την Ευρώπη, ο δικός σου πήγαινε και έκανε ραντεβού με πρίγκιπες και με βασιλιάδες για να δει πώς ανακαινήσανε το Dumfries House, για να ανακαινήσει και το Tatois House. Οπότε, ναι, ο καθένας ό,τι ψήφισε, ό,τι διάλεξε, έκαστο σε φόε τάχθη, να πω τίποτα άλλο, ξέρω εγώ. Ναι, ό,τι επ' αυτά είναι ο δήμαρχος είναι και οι ψηφοφόροι, λένε. Ναι, μη στενοχωριέσαι καθόλου. Για κοίτα το λογαριασμό. Ξαναγυρνάω στην ανάλυση. Ο Θεός να την κάνει. Τέλος πάντων, προσπαθώ με απλά λόγια. Ρε παιδί μου, για τον άνθρωπο που έχει ένα εισόδημα, για την οικογένεια που έχει ένα εισόδημα 2.000 το μήνα και ήρθε 1.000 πλάς ο λογαριασμός, 1.100, 1.200, από τα 300 σου λέω έτσι που πλήρωνες, είναι μια κατάσταση στο όριο του αντιμετωπίσιμου. Δηλαδή λες, δεν βγαίνουμε ρε γάμο, το λέει 500 είναι το ενίκιο. Τι θα φάμε, δηλαδή άμα δώσεις 1.000 στο ρεύμα, 500 το ενίκιο σου, μόνο 500 ευρώ να βγάλεις τον υπόλοιπο μήνα. Θέλεις να σου βάλω φροντιστήρια παιδιών, θέλεις να σου βάλω αυτό, τι θα φας, δεν θα φας, ρίζες να τρως λέει. Έχεις τη δυνατότητα, προσέξτε λιγάκι, έχεις τη δυνατότητα να πας να κάνεις ρύθμιση και να το βάλεις μέσα στο επόμενο τετράμινο, να το πληρώνεις γλυκά γλυκά, και να σου έρθει κάπως. Βέβαια στο δίμηνο θα σου έρθει ο έναντι λογαριασμός, θα σκάσει άλλη μια 500 εκεί και μετά θα καπακώσει το ένα το άλλο και δεν σε βγάζει και πολύ παραπέρα. Δηλαδή μην νομίζεις αν δεν τελειώσει αυτό, στο τέλος μετά από ένα τετράμινο θα έχεις να αντιμετωπίσεις, θα πληρώνεις σιγά σιγά το ένα χιλιάρικο, αλλά σε 4 μήνες από σήμερα που θα είσαι χαρούμενος που έκανες τη ρύθμιση θα έχεις άλλο ένα χιλιάρικο και τελικά η ζωή σου όλη θα τρέχει πίσω από μια ρύθμιση. Για να μην σου πω ότι έχεις και ρυθμισμένα δάνεια με την τράπεζα, αν έχεις πάρει σπίτι, αν έκανες τέτοιο λάθος τραγικό να πάρει σπίτι και σε κυνηγάνε και από την τράπεζα ή οτιδήποτε άλλο. Θα μου πεις τι μας τα λες τώρα, πάμε να φουντάρουμε. Μη φουντάρεις, είσαι στην καλή περίπτωση. Είσαι στην καλή περίπτωση. Διότι 26.500 διακοπές ρεύματος, εντολές διακοπής ρεύματος από την 1η Απριλίου, προφανώς υποψιάζομαι, δεν είναι σε σπίτια σαν αυτά που σας περιέγραψα τώρα, που μπαίνουν δύο μισθοί. Είναι σε σπίτια που μπαίνει ένας μισθός ή μπαίνει μισός μισθός, κουτσουρεμένος. Δεν λέω για καθόλου, δεν λέω για καθόλου, γιατί και η κατάσταση είναι τραγική, δεν είναι για να συζητήσεις καν. Θέλω να σου πω ότι αν μπαίνει 700 ευρώ σε ένα σπίτι, δουλεύει μόνο ένας και παίρνει 700, 800, 900 ευρώ και σου έρθει 1.200 ο λογαριασμός και στο τετράμινο πάνω, ενώ πας να κάνεις τη ρύθμιση, σου έρθει και άλλο 1.200, του έχεις καταστρέψει τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Αυτές τις οικογένειες τις έχεις καταστρέψει τη ζωή, το καταλαβαίνετε. Καταστρέφετε ζωές ανθρώπων. Σας φαίνομαι υπερβολικός, λαϊκιστής. Βάλτε κάτω ρε γάμο το. Εκτός αν πιστέψεις το Στουρνάρα που λέει ότι έχεις αποθηκευμένα στο σεντούκι από τα επιδόματα που πήρες από τον κορονοϊό, λόγω κορονοϊού. Και σου λέει θα τα πληρώνω από εκεί. Και να τα έχεις, σου λέω εγώ, άσε που ήταν απίστευτη, να μην πω τώρα καμιά κουβέντα, εγώ σου λέω ότι τα έχει, ότι έχει δίκιο ο Στουρνάρα. Για πόσο. Για πόσο και πόσα ήταν αυτά. Γίνεται μια αναδιανομή τεράστια εισοδήματος, γίνεται μια τεράστια φτωχοποίηση του κόσμου αυτή τη στιγμή. Μοιάζει η περίοδος αυτή με τις περιόδους των μνημονίων. Πάλι με τη ΔΕΗ έγινε η φτωχοποίηση των πολιτών. Το θυμάστε το χαράτσι του κυρίου Βενιζέλου, του απολύτως. Απολύτως, που θύμωνε κιόλας. Θύμωνε κιόλας. Ω, να μην πω τίποτα. Που σου λέγε απολύτως εμείς εξυπηρετήσαμε, λέει, ξένα συμφέροντα. Όχι ρε μπαγάζα, τίποτα εδώ τα δικά μας για την έτσι πώς να το πω, για την ευημερία του λαού δούλευες. Και τώρα ζεις ακριβώς τα ίδια πράγματα πάλι με τη ΔΕΗ και δεν κουνιέται και φίλο. Θα μου πεις τι να κάνουμε, αυγούμε στους δρόμους επανάσταση, ξέρω κι εγώ. Εγώ προβλέπω να γίνω μάντης κακών, όχι να μην γίνω. Θα δείτε να γίνει κανένα κακό εκεί πάνω σε καμιά διακοπή ρεύματος, κανένας που θα τα πάρει στο κρανίο, ή θα δείτε πάλι κανέναν άνθρωπο να πηγαίνει να αυτοπυροβολείται μέσα στην πλατεία Συντάγματος, τον θυμάστε τον Δημήτρη Χριστούλα, που να λέει εγώ η αξιοπρέπειά μου δεν μου επιτρέπει να πάω να ψάχνω στους κάδους. Αυτά έλεγε στο σημείωμά του. Θα γίνει πάλι κανένα τέτοιο να μας σοκάρει λίγο, να μας τσιτώσει, να μας βάλει σε μία αυτή και να πεις οπ, κάτι γίνεται εδώ. Περιμένεις ωστόσο τον κύριο οικονόμου, τον άκουγα χθες, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η κυβέρνηση λέει έχει σχέδιο για να κάνει κάποια στιγμή μια συνολική παρέμβαση για το θέμα της ακρίβειας. Εντάξει, όταν γυρίσετε από τον Dumfries House, όταν τελειώσετε με τις συσκέψεις, όταν μου λήξετε όλα τα υπόλοιπα, ναι μωρέ, είναι και κάτι άνθρωποι που πεθαίνουν από την πείνα επειδή δεν έχουν να πληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματος. Είναι κάτι άνθρωποι που τους κόβουν το ρεύμα και δεν έχουν να ζήσουν αυτή τη στιγμή και περιμένουν κάποια στιγμή, οπότε θα αποφασίσετε να κάνετε την συνολική παρέμβαση για τα θέματα της ακρίβειας. Εντάξει, μην αγχώνεστε, περιμένουμε εμείς, δεν είναι τίποτα. Έχουμε συνηθίσει να περιμένουμε εξάλλου. Έχω κι άλλο, γίνεται χειρότερο ακόμα, μ' ακούτε πάλι φουρκισμένο σήμερα και θυμωμένο. Προσπαθώ νομίζω να καταλάβω πόση οργή μπορεί να κρύψεις κάτω από το χαλί, να τη βάλεις, πού να τη βάλεις την οργή, στις τσέπες που να πάρει ευχή, για να πας παρακάτω και να μην βγεις έξω να αρχίσεις να παίζεις κουτουλιές, ξέρω εγώ. Γίνεται ακόμα χειρότερο, τα χειρότερα δεν σας τα έχω πει. Ας κατέβω λίγο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Προσπαθεί σε γενικές γραμμές να είναι μια ψύχρεμη εκπομπή. Στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές, να στέλνετε φυσικά τα μηνύματά σας. Είμαστε στην 5η και 28η ημέρα του Απριλίου και το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής είναι βεβαίως η ΔΕΗ, η ακρίβεια και η ΔΕΗ ειδικότερα. Ξαναρχίζω, ξανανεβαίνουμε, ξαναφορτώνουμε. Όχι, ήρεμα, μισό λεπτό. Εκεί που έχεις εσύ τον καημό αυτόν που σου περιγράφω με τα χιλιάρικα, εκεί που μαθαίνεις για τις 26.500 διακοπές που κάθε μέρα αυξάνονται, εκεί ακριβώς πάνω βλέπεις τον πρόεδρο της ΔΕΗ να φτιάχνει μία βίλα 750 τετραγωνικών. Σας τα έλεγα και χθες αυτά. Θέλεις να το καταπιείς και αυτό, μπορείς να το καταπιείς και αυτό. Δηλαδή βλέπεις έναν τύπο που λέει ότι βγάζει 360 χιλιάρικα και τα δικαιούται κιόλας, διότι είναι και τα μπόνους, είναι και οι αμοιβές, είναι και τα κέρατα, είναι και τα εκτός έδρας, είναι και τα εντός έδρας, είναι και τα οι αποζημιώσεις για τις συσκέψεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι και τα μην πω τώρα. 360 χιλιάρικα λέει το χρόνο βγάζει, και παρόλα αυτά το πόθεν έσχες του δεν δικαιολογεί τη βίλα των 750 τετραγωνικών στη Τζιά. Και εσύ τα βλέπεις αυτά και λες, ρε γαμώτο, πώς θα πληρώσω τώρα το 1200 που έχω, τον έναν από τους δύο μισθούς πρέπει να τον δώσω στην ΔΕΗ ως οικογένεια, για τον άλλον που πρέπει να δώσει από τα 800 μισθό 1200 και δεν έχει τίποτα άλλο. Άσε, τι να σου πω. Άσε, δεν ξέρω. Αυτός βλέπει, λέει, μπορεί να περάσω κι εγώ καμιά φορά, έτσι μπορεί να έρθει και για μένα η ζωή κάποια στιγμή να γυρίσει ο τροχός, να φτιάξω κι εγώ ένα σπίτι 750 τετραγωνικών. Σαν τον κύριο Στάση της ΔΕΗ, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της, το καλό είναι. Αλλά παρόλα αυτά γίνεται ακόμα καλύτερο, πιστέψτε με. Το ακόμα καλύτερο σας το έχω μαρτυρήσει από χθες. Αλλά εκεί που τα σκέφτεσαι όλα αυτά, έχεις αφήσει το λογαριασμό στο σπίτι, έχεις σηκωθεί να πας στη δουλειά, ξαφνικά πέφτεις πάνω σε ένα μποτιλιάρισμα. Μου έρχονται πολλά μηνύματα από το Ρέθυμνο και θα σας έρθουν σύντομα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, κρατηθείτε. Και πέφτεις πάνω σε ένα μποτιλιάρισμα ανεξήγητο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, γενικά έχει κίνηση στα αστικά κέντρα και λοιπά, και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και στα Χανιά έχει κίνηση, αλλά ξαφνικά είσαι χράπ κολλημένος. Ή είσαι στην Εθνική Οδό κολλημένος, στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ή είσαι τέλος πάντων σε ένα μέρος που δεν λες τι έγινε, κάνα ατύχημα, κάτι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί, περνάει ο ποδηλατικός γύρος ΔΕΗ. Ω, να σε πάρει και να σε σηκώσει, δηλαδή πραγματικά θα βρίσω σήμερα, δεν θα μας πιάσει το εσουρού σήμερα. Εκεί που είσαι με όλο αυτό στο κεφάλι σου μέσα, του τι έχεις να πληρώσεις, με τον άλλο που φτιάχνει βίλες, ξαφνικά πέφτεις πάνω στο μποτιλιάρισμα από τον ποδηλατικό γύρο ΔΕΗ. Δηλαδή, ειλικρινά, απορώ με την ψυχραιμία ανθρώπων που δεν κατέβηκαν να τους λιντσάρουν αυτούς. Συγγνώμη, δεν προτρέπω κανέναν. Και οι ποδηλάτες δεν φταίνε τίποτα, έτσι. Αλλά βλέπεις ξαφνικά, και βλέπω και διάφορες αναρτήσεις στο Facebook φιλάθλων, έτσι, ανθρώπων του αθλητισμού, που λέει εντυπωσιακό το πέρασμα του ποδηλατικού γύρου. Και είναι εκεί μια ορδή που περνάνε, ξέρω εγώ, καμιά εκατοστή ποδηλάτες, ένας πίσω από τον άλλον. Εντυπωσιακό, λέει, το πέρασμα. Και όλοι πάνω στα μπλουζάκια γράφουν ΔΕΗ, ρε εσείς. Δηλαδή, θα τρελαθώ. ΔΕΗ, γράφει πάνω ΔΕΗ. Για να σου θυμίσει ότι η ΔΕΗ είναι αυτή που χορηγεί τον ποδηλατικό γύρο. Έχεις αφήσει το λογαριασμό στο σπίτι, πηγαίνεις στη δουλειά, έχεις τα βάσανά σου, κολλάς και περνάει ο ποδηλάτης που γράφει πάνω ΔΕΗ. Δηλαδή τον τρακάρι, όχι, δεν προτρέπω κανέναν, αλήθεια το λέω τώρα, έτσι αλήθεια. Αλλά είναι να μη σου τη βαρέσει. Πες μου εσύ, είναι να μη σου τη βαρέσει. Αλήθεια σας το λέω, θα γίνει κανένα κακό. Δηλαδή θα την πληρώσει κανένας ανθρωπάκος, κανένας υπάλληλος που πάει να κόψει το ρεύμα, κανένας ποδηλάτης με την μπλούζα που λέει ΔΕΗ. Βάλε σκέπασέ το, βάλε τον αριθμό πάνω. Άκουμε που σου λέω. Θα γίνει κανένα κακό. Και θα ψάχνεστε μετά και θα τρέχεστε και θα λέτε, ρε γαμώτο, γιατί έχει εξαγριωθεί ο κόσμος. Just like και μέσα σε όλα τα άλλα σου κλείνει και ο Πούτιν τη στρόφιγγα. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος γι' αυτό, ειδικότερα. Σου κλείνει και ο Πούτιν τη στρόφιγγα, όχι σε σένα ακόμα, απευθείας, αλλά την κλείνει στη Βουλγαρία που μέσω, λέει, της ρήτρας που έχεις επειδή ο αγωγός περνάει από τη Βουλγαρία για να έρθει σε σένα, αφού κλείνει στη Βουλγαρία τη στρόφιγγα, τότε εσύ είσαι υποχρεωμένος από τα δικά σου αποθέματα να δώσεις, να συνδράμεις και τη Βουλγαρία με φυσικό αέριο. Εδώ δεν είχαμε τα δικά μας, πρέπει να δώσουμε και στη Βουλγαρία, έτσι το λένε τα συμβόλαια, τι να κάνουμε τώρα. Και άρα στην ουσία και σένα επηρεάζει άμεσα. Θα σε επηρεάσει πιο άμεσα όταν θα κλείσει και για σένα τη στρόφιγγα ο Πούτιν. Τα δημοσιεύματα θα λένε ο κακός Πούτιν που απειλεί την Ευρώπη με αυτό κλπ. Ναι, όταν απειλούν οι άλλοι τον Πούτιν είναι οι πράξεις αυτοάμυνας. Είναι οι πράξεις αλληλεγγύης στον Ουκρανικό λαό. Που αν θέλατε να δείξετε αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό θα έπρεπε να την έχετε δείξει πολλά χρόνια νωρίτερα. Και απέναντι στον Πούτιν, ναι. Και ξαφνικά βρίσκεσαι εσύ, για ξαναβάλτο όλο εικόνα, λογαριασμός, χιλιάρικο πλάς, δεν βγαίνουν τα μισθά, που έλεγε και Σαπφόνο Ταρά, δεν σου φτάνει να περάσεις, ο άλλος χτίζει βίλα, ο άλλος πηγαίνει στο Dumfries House να δει πώς θα αξιοποιήσει το Τατόι, βλέπεις στην Ισπανία και στην Πορτογαλία να μειώνουν το ρεύμα σε αυτή την παρούσα φάση. Βλέπεις τον Αμερικανό πρέσβη που θα γίνει, λέει, υφυπουργός ενέργειας και άρα θα εμπλέκεται άμεσα στην υπόθεση της πώλησης του LNG του πιο ακριβού όσο ο Πούτιν θα είναι στο περιθώριο. Βλέπεις τον Πούτιν να σου κλείνει τη στρόφιγγα και μπροστά σου περνάει ο ποδηλάτης που λέει ΔΕΗ. Τέλος πάντων, ευτυχώς έφυγαν από την Κρήτη ποδηλάτες ή τελειώνουν από τα Χανιά. Νομίζω τώρα θα σας έρθουν πάνω, να τους βρείτε εκεί. Νεκρή πανδημίας 29.000 πλάς πλέον. Άλλο βάσανο μεγάλο. Ενώ υποτίθεται ότι είσαι σε περίοδο που τα ανοίγεις όλα, τουρισμός, εχθές έκανε και ανακοινώσεις ο Μητσοτάκης, παρουσία του επιτελείου του Υπουργείου Τουρισμού, ότι θα πάμε καλά φέτος, θα είναι μια καλή χρονιά. Ναι, τα αποτελέσματα να δούμε, καταργούνται από 1η Μαΐου και άλλα μέτρα προστασίας. Οι νεκροί αυξάνονται ωστόσο. Και όχι μόνο αυξάνονται, αλλά είσαι πάλι, ενώ έχεις, σας τα έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές, έχεις τα πρωτεία στο πιο ακριβό ρεύμα και έχεις και τα πρωτεία στον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην Ευρώπη και είσαι και δεύτερος τρίτος στον κόσμο σε σχέση με το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον. Υπέροχα. Υπέροχα. Δηλαδή ζεις στην πιο επιτυχημένη χώρα του κόσμου. Πραγματικά. Για να μην σου πω από την πλευρά εκείνων που έφυγαν ότι πέθαναν στην πιο επιτυχημένη χώρα του κόσμου. Διάλειμμα εδώ. και έχω να σας πω αρκετά μετά. Έχω και πολλά δικά σας μηνύματα. Σήμερα πρέπει να τα βάλω σε μια σειρά γιατί μαζεύονται πια και δεν θέλω να βάζω και τη δική σας γνώμη στα πράγματα εδώ. Crazy. shares. Gave all that money to the rich. They're gonna hand you down now that short-handled shovel and direct you directly to the ditch. Now just hear them. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 5η 28 Απριλίου. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τους τρόπους για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Τώρα στο δεύτερο μέρος έχω να σας διαβάσω αρκετά από αυτά. Σε ό,τι αφορά τους ποδηλάτες αυτούς με το σήμα της ΔΕΗ, έχω μια ειλικρινή απορία. Επειδή αυτοί είναι ξένοι οι περισσότεροι, είναι διεθνής ποδηλατικός γύρος που χορηγεί η ΔΕΗ, και πέρα από τα αστεία τώρα πραγματικά συγκρίνεται, υποτίθεται, με τις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μπήκε και μέσα στο εκεί, οι ποδηλάτες θα ξέρουν καλύτερα όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ άλλη απορία έχω. Σε αυτούς τους ανθρώπους τους έχει πει κανείς τι είναι αυτό που φοράνε πάνω στην μπλούζα? Τους έχουν προειδοποιήσει ότι, ξέρεις κάτι, αυτό είναι της ΔΕΗ, της εταιρείας με την ενέργεια, ότι ήρθες να τρέξεις, να διαγωνιστείς στη χώρα που πληρώνει την μεγαλύτερη τιμή για την μεγαβατόρα σε όλη την Ευρώπη, στην χώρα που κόβουν το ρεύμα των νοικοκυριών 26.500 σε λιγότερο από ένα μήνα? Τους τα έχουν πει αυτά για να βγουν με τα μπλουζάκια αυτά στο δρόμο? Δηλαδή, το καλύτερο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι θα τους δούνε πουθενά και θα λένε είναι αυτοί που κόβουν το ρεύμα με τα μπλουζάκια της ΔΕΗ. Είναι, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, σαν να κατεβαίνεις να, εχθές έχασε ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ και αποκλείστηκε από το κύπελο, είναι σαν να πας σήμερα στο Πασαλιμάνι με μια μπλούζα του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Κάπως έτσι δείτε το, φανταστείτε το, να πας για καφέ, ξέρω εγώ. Τους έχετε προειδοποιήσει τους ανθρώπους αυτούς? Ξέρουνε τι ακριβώς φοράνε πάνω στα μπλουζάκια τους? Τουλάχιστον πείτε τους. Yes, I guess I see. They ain't doing nothing here but living off of you and me. Well, yes, I guess. Ήμασταν, λέει, μπλοκαρισμένοι στο δρόμο και αρχίσαμε τα γαλλικά επειδή έχουν αποκλείσει, λέει, η μπιπ, δεν θα σας πω τώρα, την εθνική οδό. Και δεν μπορούσαμε να πάμε, αυτό μου έρχεται από το Ρέθυμνο το μήνυμα, και μάλιστα από γιατρό, που προσέξτε, από τον Νίκο, την καλημέρα μου, ο οποίος λέει, καταρχάς δεν μπορούσαν, ήθελαν να πάνε στο Ηράκλειο να πάρουν το αεροπλάνο να πάνε στην Αθήνα. Κοντέψαν να χάσουν το αεροπλάνο, επειδή ο άλλος κάνει ποδηλατικό γύρο και έκλεισε όλη την εθνική οδό. Τα ΚΤΕΛ, λέει, είχαν ακυρώσει και αρκετές από τις διαδρομές, έπεσαν, λέει, πολλά μπινελίκια. Μωρά δεν μπορούσαν να έρθουν στο ιατρείο μεταξύ 12 με 1 το μεσημέρι, γιατί έμεναν έξω από το Ρέθυμνο και δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στην πόλη για να κάνει η ΔΕΗ ποδηλατικό γύρο. Η ΔΕΗ τώρα σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καλύτερο timing δεν μπορούσατε, ρε μπαγάσιδες, πραγματικά. Ή είναι τέτοιου είδους η πρόκληση που κάποιος εκεί πέρα σκέφτεται, ρε παιδί μου, μήπως είμαστε ένα κομμάτι κοινωνικού πειράματος? Δηλαδή, μήπως είναι κάποιος που λέει, κάτσε ρε εσύ να δούμε πού στο καλό θα αντιδράσουν. Δηλαδή, να του πετάς και μέσα στα μούτρα, αφού έχει το λογαριασμό, να του πετάς και τη ΔΕΗ μέσα στα μούτρα με τον ποδηλάτη, είναι κάποιος σαν να μας κάνει πείραμα. Πραγματικά. Να πει, για να δω ρε παιδί, πώς έχεις το ποντίκι μέσα εκεί, και λες, άμα βάλω 10 βολτ, εντάξει, αντέχει. Άμα βάλω 50, άμα βάλω αυτό, άμα βάλω 200, μέχρι να τσουρουφλιστεί το πειραματόζωο, το τσιτώνεις, να δεις πόσο παίρνει. Και από ό,τι φαίνεται παίρνει ακόμα. Από ό,τι φαίνεται παίρνει ακόμα, παιδιά. Και να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Πριν πάω στα μηνύματά σας, κορονοϊός. Θυμάστε, όσοι είστε τακτικοί ακροατές της εκπομπής, ότι κάθε φορά που συμπληρώνεται μία χιλιάδα νεκρών ακούγεται, όχι ακούγεται, είναι μακάβριο, είναι τραγικό. Αλλά επειδή καμιά φορά οι αριθμοί λένε την αλήθεια και επειδή όλοι έχουμε μπει στο τρυπάκι τώρα ότι τελείωσε ο κορονοϊός επειδή έρχεται καλοκαίρι και επειδή έρχονται τουρίστες και αφού έρχονται τουρίστες δεν μπορεί να έχει κορονοϊό και εν πάση περιπτώσει είναι τώρα το κλίμα τέτοιο ρε παιδί μου, χαλάρωση των μέτρων, καταργούνται και οι μάσκες, οι τούοι και οι τουριστικοί πράκτορες γενικά δεν θέλουν μάσκες στους πελάτες τους, γενικά δεν θέλουν κανένα περιορισμό για να δουλεύει, να κινείται το χρήμα, να μην υπάρχει καμία αυτή και το Σεπτέμβρη να είμαστε καλά όσοι ζήσουμε, να τα ξαναδούμε τα πράγματα αν θα έχει αυξηθεί ξανά ο κορονοϊός. Αλλά πριν φτάσει στο Σεπτέμβρη, σας λέω εδώ κρατώ εγώ μία λίστα ανεπίσημη, δεν έχει να κάνει, δεν είναι κάποιο επίσημο στατιστικό στοιχείο, αλλά μου έκανε εντύπωση και λέω κάτσε ρε παιδί μου να δούμε κάθε πόσες μέρες συγκεντρώνουμε 1000 νεκρούς, κλείνουμε 1000 νεκρούς σε αυτήν εδώ τη χώρα από τον κορονοϊό, που είναι και ένα δείγμα για το πόσο γρήγορα κινείται η πανδημία. Αν θυμάστε από παλιά σας έχω πει ότι είχαμε ξεκινήσει, τι να σας πω, πέρυσι το καλοκαίρι, δηλαδή πέρυσι Μάιο, αρχές του καλοκαιριού, 29 Μαΐου ας πούμε, από μετρήσεις από τότε έχω ξεκινήσει, για να φτάσει για να κλείσεις μία χιλιάδα από τις 12 στις 13.000 νεκρούς είχαν περάσει 67 μέρες, δηλαδή πέρασε όλο το καλοκαίρι και μάλλον δεν ξέρω αν θα ξαναφτάσουμε εκεί, το βλέπω πολύ αισιόδοξο, αλλά μάλλον το καλοκαίρι θα είναι χαμηλότερα τα νούμερα και μετά ήρθε η καταστροφή, από τις 13.000 έχουμε φτάσει στις 29.000. Γιατί μετά πήγανε τα νούμερα και πήγανε και μειώνανε και μειώνανε, μειώνονταν και μειώνονταν οι μέρες που έκλεινες μία χιλιάδα νεκρών και πήγε από τις 67 στις 36, στις 28, στις 26, στις 16, στις 13, στις 12, στις 10, στις 10. Τον Δεκέμβρη που μας πέρασε κάθε 10 μέρες πέθαναν 1000 άνθρωποι στην Ελλάδα. Και μετά πήρε λίγο τα πάνω του από την αρχή του χρόνου και πήγαμε λιγάκι στις 13, ξανά 10, ξανά 10 το Γενάρη. Τον Μάρτιο ήμασταν στις 15 μέρες για να κλείσεις μία χιλιάδα. Από τις 3 Μαρτίου μέχρι τις 22 Μαρτίου έφτασες 20 μέρες για να κλείσεις μία χιλιάδα. Και άρχιζε φαίνεται λιγάκι να αποκλιμακώνεται. Θα μου πεις μιλάς για νεκρούς ανθρώπους, πάντα το λέω και δεν μπορώ, αλλά συγχωρήστε με, αλλά τα νούμερα, ξέρετε πώς λέει, τα νούμερα ευημερούν, οι άνθρωποι πεθαίνουν. Ακόμα και τα νούμερα όμως πια δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά όσο θέλουν να μας δείξουν ότι είναι για να δουλέψει ο τουρισμός. Διότι από τον Μάρτιο και μετά έχει ξαναρχίσει να πέφτει. Από τους 27 στους 28.000 πήγες σε 17 μέρες αντί για 20 που καπάκωσες την προηγούμενη χιλιάδα. Τώρα από τους 28 στους 29 πέρασαν 19 μέρες, λίγο κάτι της καλύτερα. Αλλά η εικόνα η γενική δείχνει ότι το πράγμα δεν έχει τελειώσει. Το να είσαι τόσο αισιόδοξος, το να μου βγαίνεις πάλι, ευτυχώς όχι με εκείνους τους πανηγυρικούς τόνους, θυμάστε τα ηλιοβασιλέματα στη Σαντορίνη, έμαθε κι αυτός, έμαθε, σου λέει άσε κράτα μικροκαλάθι, δεν ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να έρθει και πέμπτο κύμα. Από τα ηλιοβασιλέματα στη Σαντορίνη τώρα έχουμε πάει στις συσκέψεις με τον Κικίλια και τη Ζαχαράκη, είναι ο υπουργός και υφυπουργός τουρισμού, που λέει ότι όλα θα πάνε καλά, θα έχουμε πολύ κόσμο και λοιπά, έτσι να δώσουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας, καλούμε τους ξένους κλπ, αλλά μάλλον σε πιο χαμηλούς τόνους, αλλά σίγουρα με περιορισμό των μέτρων και με αφαίρεση των μέτρων και με, τι να σας πω, λήξη σε πολλές περιπτώσεις των μέτρων. Και περιμένεις με αυτές τις συνθήκες, με αυτή την πορεία των θανάτων, να κάνεις ένα ταμείο το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη και κάνεις το σταυρό σου να δεις αν θα έχει πάει καλά. Το ένα θέμα είναι αυτό και το άλλο είναι οι πυρκαγιές. Πόσοι θα καούμε μέσα στην... Οι πυρκαγιές ήδη έχουν αρχίσει. Στην Ηλία, αν είδα καλά, στην Ηλία ή στη Λακωνία είχε μεγάλη πυρκαγιά πριν από ένα 24ωρο. Και για το που είμαστε ήδη έχουν αρχίσει οι πυρκαγιές να είναι πάρα πολλές σε σχέση με το σε πόσο βάθος είμαστε στην αντιπυρική, είμαστε στην αρχή ακόμα, στην αντιπυρική περίοδο. Λοιπόν, με αυτά τα δύο θα έρθουμε να κάνουμε ένα ταμείο το Σεπτέμβρη. Κάποιοι λένε ότι πάμε και για εκλογές το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, εκεί το φθινόπωρο, μετά τον τουρισμό. Και αν τα πράγματα στραβώσουν πολύ και αν δεν έχει γίνει πυρηνικός πόλεμος εντωμεταξύ, για να κάνουμε το ταμείο. Αλλά εσύ, αυτό θέλω να πω, τη σιγουριά που προσπαθούν να σου μεταφέρουν, ότι έλα μωρέ τα πράγματα τελειώσανε τώρα με τον κορονοϊό, άστο μια χαρά είναι, δεν τρέχει τίποτα, άσε και τη μάσκα, από την 1η Μαΐου θα βγάλουμε και τις μάσκες, δεν θα είναι πουθενά υποχρεωτικό και δεν τρέχει τίποτα, βουρ προχώρα και μη σε νοιάζει, εγώ είμαι εδώ, θα έλεγα να μην τους πάρεις πάρα πολύ στα σοβαρά. Αν θέλεις να ακούσεις τη γνώμη μου, χωρίς να είμαι γιατρός, εγώ είμαι δημοσιογράφος, χωρίς να είμαι ούτε γιατρός, ούτε λοιμοξιολόγος, ούτε ειδικός, αλλά η εικόνα τουλάχιστον που έχω είναι αυτή. What do I see? Και μια που ήρθα στα του τουρισμού, είναι μεγάλη μου παράληψη. Βέβαια πέσαμε και στις μέρες του Πάσχα λίγο και εκεί μέσα έσκασε, ή λίγο πριν το Πάσχα έσκασε το θέμα αυτό, που θέλει μια ολόκληρη εκπομπή. Κανονικά δεν το λύνεις τώρα με το να πεις δύο φράσεις, αλλά ας τις πω αυτές τις δύο τις φράσεις και ας αναλάβω τη δέσμευση για μια εκπομπή. Γι' αυτό, γιατί το έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι. Το τεράστιο ζήτημα ότι τα ξενοδοχεία, λέει, δεν βρίσκουν προσωπικό. Το ακούσατε, είμαι σίγουρος. Δεν βρίσκουν πια προσωπικό τα ξενοδοχεία, διότι δεν θέλει να πάει κανείς να δουλέψει και περίπου, αν πιστέψετε στα ρεπορτάζ, μας έχουν βγάλει όλους τεμπέληδες ότι δεν θέλεις, ρε παιδί μου, να δουλεύεις. Αυτό, λέει, είναι αεργία, γράφουν κάτι account, όνομα και μη χωριό, στο Twitter, και δεν είναι ανεργία. Λοιπόν, εγώ θα σας διαβεβαιώσω ότι οι συνθήκες και οι δουλειές που προτείνουν στους ανθρώπους που δουλεύουν στον τουρισμό, από ένα σημείο και μετά, νομίζω πάλι παραβιάζω ανοιχτές θύρες, δηλαδή όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει, φίλε μου, θα δουλεύεις 7 μέρες την εβδομάδα, θα δουλεύεις 12 ώρες για να πάρεις 1100 ευρώ, 1200 ευρώ, αλλά 7 μέρες την εβδομάδα, ούτε ένα ρεπό, τίποτα, μηδέν. Και αν με κάνεις να σου δίνω ρεπό, θα πρέπει εγώ να πάρω άλλον ρεπατζή να κάνει τα ρεπά σου, οπότε τότε δεν θα πάρεις 1100, γιατί θα πρέπει να του δώσω και αυτού, δηλαδή το ποσό είναι 1100, 1200, 1300 παραπάνω δεν είναι, και ίσως λέω και πολλά, ίσως λέω και πολλά, γιατί υπάρχουν και πόστα ανάλογα το πόστο, βέβαια, έτσι που είσαι, μπορεί να είναι και 800 για να δουλεύεις 12 ώρες κάθε μέρα, κάθε μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Και αν με αναγκάσεις να πάρω ρεπατζή, τότε από το ποσό σου θα κόψω να δώσω στο ρεπατζή. Οπότε εγώ, λέει, τόσα λεφτά έχω για αυτή τη θέση. Ή θα τα πάρεις όλα εσύ δουλεύοντας σαν το σκύλο, σαν το σκλάβο, ή θα με αναγκάσεις να πάρω τον ρεπατζή. Αυτή είναι η εικόνα. Με αυτούς τους όρους, εντωμεταξύ, και τα 1200 να πάρεις, όταν έρχεται ο λογαριασμός 1200, είσαι μία ή άλλη. Μία ή άλλη. Οπότε σου λέει, θα δουλέψω εγώ για να πληρώσω τη ΔΕΗ, το ανάκτορο του άλλου που φτιάχνει 750 τετραγωνικά στο αυτό, ή να πληρώνω τον ποδηλατικό γύρο. Εσύ θα πήγαινες? People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner. Λοιπόν, μηνύματα δικά σας. Ο Νίκος Θαλασσινός, Nick the Seaman. Το Republic, το σημερινό πολιτικό σύστημα, αυτή είναι η σωστή του ονομασία και όχι το Democracy που χρησιμοποιούν όλοι για λόγους marketing, πνέει τα λίσθια. Η Γαλλία ήταν μία ακόμα απόδειξη της μη σωστής λειτουργίας και του πλήρες αδιεξόδου του συστήματος. Για μένα, μου γράφει ο Νίκος, ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε προεξεγερσιακή περίοδο ενάντια στην ολιγαρχία που τον κυβερνά τόσα χρόνια, με την προσχηματική νομιμοποίηση μέσω των εκλογών. Μακάρι, μακάρι να είναι αυτή η προεξεγερσιακή περίοδος. Εγώ δεν βλέπω να κουνιέται φύλλο. Εγώ βλέπω κάτι συνέδρια αριστερών κομμάτων να λένε μεν σοσιαλισμός η βαρβαρότητα, αλλά να μην λένε κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας που θα έσωσε τον Κοσμάκη από αυτή την υπόθεση. Πού είναι η πού προετοιμάζεται η εξέγερση, να πάω κι εγώ, γιατί εγώ δεν τη βλέπω. Συγγνώμη, δεν διαφωνώ κατά βάση μαζί σου σε ό,τι αφορά το τι ακριβώς είναι αυτό το σύστημα και περί ολιγαρχίας κλπ. Την εξέγερση δεν βλέπω να έρχεται. Ίσως να μην βλέπω καλά. Μακάρι δηλαδή να μην βλέπω καλά και να είναι κάπου εκεί να με κοιτάει από τη γωνία, να μου κάνει άσεμνες χειρονομίες και να έρχεται η εξέγερση και να μας πάρει όλους βάρνα και εμένα μαζί. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, μου γράφει ο Νίκ The Seaman, μόνο οι φασίστες και η ακροδεξία γενικότερα έχει τη δυναμική και την ιδεολογική συγκρότηση για να πάρει τα ηνία στην επόμενη μέρα μετά από αυτή την εξέγερση. Έχοντας καταφέρει να κρύψει επιμελώς την οικονομικοπολιτική της συγγένεια με τον νέο φιλελευθερισμό, προτάσει την εθνική καθαρότητα ως τη λύση σε όλα τα δεινά και βρίσκει δυστυχώς σε βάκουα ότα ως κάτι το καινούριο και το επαναστατικό. Όσο οι προοδευτικές δυνάμεις δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εμφανίσουν ένα πρόταγμα ενός ανώθευτου φιλελεύθερου republic με σαφείς κανόνες και διακρίσεις ανάμεσα στις εξουσίες, που μπορεί κάποια στιγμή να οδηγήσει και στο democracy, τότε στην κοινωνία η Λεπέν, ο Όρμπαν, ακόμη και η Χρυσή Αυγή και το Vox θα φαντάζουν στο λαό ως λύσεις. Άλλος φίλος και άλλος φίλος, Νίκος και αυτός, τρίτος Νίκος, για την εκπομπή περί αριστερόμετρου, αν θυμάστε τα σχόλια για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, μου λέει δεν συζητάμε για πολιτική και για μέτρα, αλλά συζητάμε για οτιδήποτε άλλο στο δημόσιο λόγο, προφανώς. Αν είναι ο Μπαρουφάκης, όπως τον λένε, αν είναι η αριστερή, αν καπνίζει ο Πολάκης προφανώς, αν φοράνε γραβάτα, αν πήγε διακοπές ο Κούλης κλπ. Πότε θα βελτιωθούν λίγο αυτοί οι ραγιάδες να απαιτούν προγράμματα και πολύ περισσότερο να απαιτούν να εφαρμόζονται. Μένω στη Γαλλία, μου γράφει, και ειλικρινά εξοργίζομαι με τη διαφορά του κόσμου, γιατί οι εθελόδουλοι ραγιάδες δεν αντιδρούν όταν όλα τα κόμματα, ακόμα και αυτά που ψηφίζει ο καθένας κάθε φορά, κάνουν κολοτούμπα μετεκλογικά. Παγκόσμια πρωτοτυπία στην Ελλάδα, μου γράφει άλλος Νίκος, τέταρτος, αρχαιοκάπηλος, αποκτά αίθουσα με το όνομά του σε μουσείο. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τα προϊόντα είναι προϊόντα αρχαιοκαπηλείας, τα αρχαία, εννοώ για τη συλλογή Μητσοτάκη. Ο ίδιος, με βάση τον νόμο και με βάση αυτά που ορίζουν οι κανόνες για τους συλλέκτες, είναι συλλέκτης, δεν είναι αρχαιοκάπηλος. Ξεκάθαρα πράγματα. Είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει. Ο νόμος λέει ότι είναι συλλέκτης. Αλλά δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, ποτέ όμως, και επειδή αυτή τη συζήτηση την έχω κάνει πολύ το τελευταίο διάστημα, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι αυτού του συλλέκτη και ενδεχομένως και όλων των συλλεκτών τα αποκτήματα είναι προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Ειδικά δε τα συγκεκριμένα που προέρχονται από τις ανασκαφές στη Μεσαρά, τα λένε οι αρχαιολόγοι που έσκαβαν στη Μεσαρά του Ηρακλείου, που βρήκανε τα μισά κομμάτια εδώ και τα μισά στην συλλογή Μητσοτάκη, είναι ξεκάθαρο, σαφές και χωρίς καμία αμφιβολία ότι είναι προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Νομιμοποιημένα στην συνέχεια, αλλά προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Τελεία και παύλα. Με ρωτάει ο Νίκος, μου λέει, υπάρχει αντίστοιχη αίθουσα στο Βρετανικό Μουσείο με το όνομα του Έλγιν? Όχι, μάλλον δεν υπάρχει. Μήνος Ίκαρος μου λέει: σου έχω μια πρόταση για εκπομπή, αν φυσικά έχεις τη διάθεση και τη φαντασία να πράξεις. Για να δω. Κάνε μου, λέει, μια εκπομπή, ή τουλάχιστον προσπάθησε, ρε παιδί μου, και βάλε τα καλά που έχει κάνει μέχρι στιγμής αυτή η κυβέρνηση. Βάλε και έναν καλό λόγο και με επένους και με αρέσκεια για την κυβέρνηση των αρίστων. Αφιέρωσε μια εκπομπή με τα καλά. Να σου πω κάτι, Μήνο, παρένθεση τώρα. Δεν είναι πολλά, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις. Εγώ τουλάχιστον έχω να το λέω και όχι μόνο για να κρατάω τα προσχήματα. Σου θυμίζω, ας πούμε, την εκπομπή εκείνη για το θέμα του διαβατηρίου όταν ήμασταν στην πρώτη φάση του κορονοϊού. Του διαβατηρίου, του υγειονομικού. Θυμάσαι αυτά που ζητούσε τότε ο Χαρδαλιάς, τον θυμάσαι τον Χαρδαλιά. Που βάζανε ζητήματα τότε για ένα αυτό που ήταν μια σωστή κίνηση, που την πήρανε πίσω μετά και μας κατέληξαν με έναν αλγόριθμο ΕΒΑ και πνιγήκαμε στον κορονοϊό το πρώτο καλοκαίρι του κορονοϊού. Προφανώς έχουν γίνει σωστά βήματα. Θέλεις να σου πω για άλλα πράγματα? Υπάρχουν σωστά. Αλλά εδώ το πνεύμα του μηνύματος είναι άλλο. Μου λέει, υπάρχει μια περίπτωση, αν το κάνεις αυτό, να σου έρθει ένα καλό ποσό την επομένη από τη λίστα Πέτσα. Τουλάχιστον να βγάλεις και ένα μεροκάματο. Για φαντάσου, μου λέει. Πάμε χαμένοι, δυστυχώς. Καλή συνέχεια, μου γράφει ο Μήνος που αστείευεται. Μήνο, είμαστε βέβαιοι απολύτως ότι από τη λίστα Πέτσα δεν. Εδώ τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή δεν θα έρθει. Όχι. Ο φίλος ο James, ο Παχνής, μου γράφει μια διαφορετική οπτική, μου στέλνει μια διαφορετική οπτική για το θέμα του Elon Musk, του νέου ιδιοκτήτη του Twitter. Πέρα από το αν θα είναι δημοκρατικότερο το Twitter και λοιπά, αφήστε και θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Σας έλεγα διάφορα πράγματα σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές. Τον βλέπω λίγο θετικό με τον Musk, με την έννοια ότι έχει κάνει, ρε παιδί μου, έχει καταφέρει να ρίξει το κόστος σε διάφορα άλλα πράγματα, έχει καταφέρει να πάει λίγο κόντρα, έχει βάλει πολλά λεφτά στο θέμα του διαστήματος και με το ζήτημα αυτό ο James έχει εντυπωσιαστεί και στο τέλος λέει, άσε, λέει, να δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάνε τα πράγματα. Μου γράφει εκεί διάφορα αρκετά για τον Musk, για το πώς ακριβώς, όχι ότι τον έχει και σε πολύ εκτίμηση ως προσωπικότητα από αυτά που μου λέει, αλλά μου γράφει ότι στο τέλος καλύτερα, λέει, τα λεφτά στο διάστημα παρά να ταχώνει σε πολέμους με μορφή όπλων για να φανίζεις τον... Εδώ θα συμφωνήσω απολύτως. Άστον, μου λέει, τον θέλουμε. Είναι ό,τι είναι, αλλά τον θέλουμε. Άστον να ρίξει τις τιμές και να δώσει τεχνολογία στον κόσμο. Τι να σου πω, εγώ δεν τον εμποδίζω, μάλλον δεν. Αλλά το ζήτημα είναι η δημοκρατικότητα στα social media, η δημοκρατία στα social media, την οποία υποτίθεται ότι ενστερνίζεται, φέρνει, εισάγει ο Elon Musk με το να αγοράσει το Twitter. Καμία σχέση όμως, να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Ο φίλος ο Αφελής. Το ότι και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με το μεγάλο στέλεχος της ΔΕΗ δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Είναι κομμάτι της γενικότερης στρατηγικής απαξίωσης της ΔΕΗ για να πιστεί ο κόσμος ότι το δημόσιο είναι κακός διαχειριστής της. Επιβεβαιώνει το αφήγημά τους ότι μόνο ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά. Έχω όμως, μου λέει, και ένα σχόλιο για τον Elon Musk και άλλος γι' αυτό. Οι εταιρείες του οποίου μέχρι το 2020 είχαν μονίμως καθαρές ζημιές και από το 2010 έχει πάρει τεράστιες οικονομικές διευκολύνσεις από κρατικούς φορείς, κυρίως Αμερικανικούς. Ανάποδα, μάλλον, εννοείς. Μέχρι το 10 και από το 20 κλπ. Όσο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχα πάντα θέμα να αποκαλούμε λογοκρισία αυτό που συμβαίνει με το κλείσιμο προφίλ και το κατέβασμα δημοσιεύσεων. Για καιρό δεν μπορούσα να βρω ποιος θα ήταν ο καταλληλότερος τρόπος να περιγραφεί η κατάσταση. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το πούμε ιδιωτική επιτήρηση του δημόσιου λόγου. Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα και πάλι δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα. Τα υπόλοιπα αύριο στη συνέχεια. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να προσέχετε εκεί έξω, για χαρά. On a cover fell a traveler, bend an ear toward me. Come cease all your rabble and row. All your shrill empty laughter is slicing right through me. And there's fickle so funny, no never, no how. Yet as well tell the devil his work is complete. We'll sing, share the love, but we can't share the streets. It's the kick in the arse, it's the kiss on the cheek, it's the blows and the unkind words. Silver bell and I can waltz like a dervish, my dear. Two boots full of gravel through your blazing hell with a shit smeared grin from ear to ear. Some hearts are like a lightning in a bottle and others like a moth in a can. Some hearts are a dead sea apple, a poison to God and man. I'm the sweetest bag of rats that you've ever seen. I look like trouble and I walk like a king. My thing, I waffle when I can sing with all the blows and unkind words. You get a rhyme, got dragging on the ground like life's gone pissing in your mints. Where you bullied as a child, abandoned to the wild, and been blaming every fucker ever since. We're all born blind, but we're born with a spine, so get up and stop hating all the world. I keep calling out to me, cause it's growing hard to see through all the blows and unkind. Get back to your corners, you filthy wee savages. No terror hast thou for the brave. We are four-letter words, all at three-second intervals. Two clicks away from a frosty old grave. If you spoil and to rumble, then piss off to war. And for all of your trouble, get he feckin' home. For we're staunch, fit and proud, and we'll suffer no more of your blows and unkind words. Little shites wide away their lonely nights, saying all they wouldn't dare by light of day. And if the church or the state can't find a cure for all that hate, then I can't find the need to vote or even pray. Dang, dang, Daisy, go ahead, call me crazy, but this shooting match could all be over soon. And the big fat dame with the foreign sounding name is backstage firing up the tune. Are you for penny or for pound? Let's get drunk, fuck around, we'll barricade the door against the world. A kiss of life before you leave, cause it's growing hard to breathe through all the blows. I don't